قال رحمه الله تعالى: ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من يشاء نقول لنا من شاء يسمعه منه من شاء من خلقه سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال سبحانه: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال سبحانه: منهم من كلم الله. وقال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وقال سبحانه: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. وقال سبحانه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراةً حفاةً غرلاً بهماً فيناديهم بصوتٍ يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. رواه الأئمة واستشهد به البخاري. وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها فناداه ربه: يا موسى. فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال: لبيك لبيك، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ فقال: أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال: كذلك أنت يا إلهي، أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال: بل كلامي يا موسى. katika eneo hili barakallahu fikum anazungumzia al-Imam al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala sifatul kalam kwa kusema: wa min sifati Allahi ta'ala, na miongoni mwa sifa za Allah ta'ala, annahu mutakallimun bikalamin qadimin, kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuzungumza kwa maneno, akasema qadimin ay azali, ya tangu kale. Hapa kauli hii ya kuyasifia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba ni qadim, ni lazima ufanye tafsiri. Kalamu Allah subhanahu wa ta'ala qadimun naw'i, wa ahaduhu mutajaddid. Maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala asli yake ni makongwe. Allah ni mwenye kuzungumza azalan, kwa maana kuzungumza si sifa iliyozuka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana labda kuna wakati alikuwa hazungumzi kisha akazungumza, la, bal ni sifa aliyonayo Allah subhanahu wa ta'ala toka azal. Fala yazalu Allah subhanahu wa ta'ala mutakallima, ameendelea Allah subhanahu wa ta'ala kuwa na sifa ya kuzungumza. Kwa hiyo asli ya sifa hii ni sifa isiyo na mwanzo, kama vile Allah asivyo na mwanzo. Allah alikuwa na sifa hii wakati wote. Lakini ahaduhu ay mufradat kalamihi, baadhi ya maneno yake ni mapya, mutajaddid. Si kwamba maneno yote ya Allah ni ya zamani. Aslu sifa, asili ya sifa ya kuzungumza kwa Allah, hii ni sifa kongwe azali. Allah tabaraka wa ta'ala ni mwenye kusifika nayo toka huko azali. Hakuwahi kuikosa sifa hii kisha akaipata baadaye, la. Lakini baadhi ya mufradatu kalami, baadhi ya maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala ni mapya. Kwa maana hakuyasema wakati fulani akayasema wakati mwingine, lakini katika muda wote huo anayo sifa ya kuzungumza. Mathalan, Allah subhanahu wa ta'ala kamsemesha Musa, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbu. Musa alayhi salam alipokuja katika ile miadi aliyopangiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, Musa akazungumzishwa na Allah tabaraka wa ta'ala. Kabla ya hapo maneno aliambiwa Musa hakuwahi kuambiwa, kwa maana Musa alayhi salam hakuwahi kuambiwa maneno hayo kabla hajaumbwa, kaja kuambiwa pale alipoitwa katika miad. Lakini pia Musa kaambiwa, inni ana rabbuk fakhla'na 'alayk, mimi ndiyo mola wako, vua viatu vyako. Maneno haya hakuwahi kuambiwa Musa kabla ya hapo, ndo aambiwa. Sasa ukizungumzia kwamba mutakallimun bikalamin qadimi, kwamba maneno yake yote ni ya kale, si kweli. Kalamu au baadhu kalamihi fil Qur'an la yujadu fi at-Tawrat wala fi al-Injil, baadhi ya maneno yake kwenye Qur'ani huwezi kuyapata kwenye Taurat wala kwenye Injili, na ni vitabu vilivyotangulia kabla ya Qur'ani. Fa ahadu kalamihi subhanahu wa ta'ala mutajaddid. Kwa hiyo kutafsiru qadim kwa tafsiri hii wanaikubali ahli sunna wal jamaa. Ama kuzungumzia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mutakallim bikalamin qadimin ay ahaduhu wa mufradatuhu, fala, hii sio itikadi yetu, ni itikadi ya watu wa bid'a katika baadhi ya ashaira na wengineo. Mpo? Na ndiyo maana Ahlusunna wal Jamaa wanaeleza katika sifatul kalam kwamba sifatul kalam min haythu an-nawr sifatun dhatiyya, sifa ya kuzungumza kwa kuzingatia asli ya kule kuzungumza ni sifa dhatiyya, Allah yuko nayo saa zote, hakuwahi kuikosa sifa hii. Lakini min haithu ahadi kalami, kwa kuzingatia mufradat ya maneno yake, ni sifa fi'liya mutajaddida, ni sifa fiilia na Allah tabarak wa taala anaifanya na anazungumza na watu kwa mujibu wa zama zao na kwa maelekezo ambayo anayataka. Hii ni kauli inazungumzwa na ahlus sunna wal jamaa wakizungumzia nauul kalam wa ahad, kupata kwamba sifatul kalam yataraddad baina sifa alfi'liyah wa dhatiyah. Kwa msingi huu mpo, haya ni mambo ya msingi sana. Ukitaka faida katika jambo hili, soma sharhu ya aqida tahawiyah ya Ibn Abil Izz al-Hanafi, lakini ya taaliqat za Abu al-Abbas Yasin Ibn Ali al-Adani, amezungumza vizuri sana zile taaliqat, ametawassa. Na katika masala haya sifatul kalam, ni masala ambayo ahlus sunna wal jamaa wamehtilafiana sana na wapinzani wao kwenye masala ya jambo hili sifatul kalam. Pana zaidi ya kauli nane, wengine utaja mpaka tisa. Amezitaja Ibn Abil Izz al-Hanafi kwenye sharhi yake ya At-Tahawiyah, kataja zaidi ya kauli tisa. Miongoni mwa hizo kataja kauli ya Ahli Sunna wal Jamaa, bali baadhi ya watu wa hadithi wameteleza wakaingia kwenye masala ya sifatul kalam kwenye kauli nyingine isiyokuwa ya Ahli Sunna. Huyu ni jambo linahitaji umakini sana. Wa min sifati Allah ta'ala annahu mutakallimun bi kalamin qadim ay qadimun nawr wa ahaduhu mutajaddid qala yusmi'uhu minhu, anamsikilizisha katika hayo maneno yake manshaa, amtakaye min khalqihi, katika viumbe wake. Sami'ahu Musa alayhi salam, ameyasikia maneno yake, kama maneno ya Allah, ameyasikia hayo maneno yake Allah Musa alayhi salam, minhu, kutoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala, min ghairi wasita, pasi na kizuizi chochote. Musa alayhi salam amewahi kusemeshwa na Allah mubashara, biduni wasitati al-malik, bila ukatikati wa malaika, bila Allah kupitisha maneno yake kwa Jibril kisha ampelekee Musa. La, amezungumzishwa Musa alayhi salam pasi na mkatikati, kwa maana Musa aliisikia sauti ya Allah subhanahu wa ta'ala ikimzungumzisha moja kwa moja, lakini hakumuona kwa kuwa Allah haonekani duniani. Tumesoma hayo, Allah haonekani duniani kwa macho haya ya kawaida, mtu akiwa hajalala. Je, kwenye ndoto? Halipingwi hilo, limethibitishwa na kina Imam Ahmad, kina Sheikh al-Islam na wengine. Wasami'ahu Jibrilu alayhi salam, na ameyasikia maneno hayo ya Allah Jibrilu alayhi salam. Naam, kwani Jibrilu alayhi salam ndiyo mwakilishi mwenye kuyachukua maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuwaletea mitume wake. Kwa hiyo Jibrilu kayasikia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, bali huo ndio wadhifa wake, kuchukua wahyi kutoka Allah kuwaletea mitume wake, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Nahl, qul nazzalahu ruhul qudus min rabbik, sema ameyateremsha hayo maneno kutoka kwa Allah, roho mtukufu kutoka kwa Mola wako. Man hadha? Jibril alayhi salam. Tayib, qala wa sami'ahu Jibril alayhi salam, na ameyasikia maneno yake Allah Jibril alayhi salam, wa man adhina lahu min malaikatihi wa rusulihi, na wale aliyewaidhinisha katika hilo na wale aliyewaidhinisha wao katika malaika wake na mitume wake, wa man adhina lahu, na kwa yule ambaye amemuidhinisha yeye, yani huyo aliyoidhinishwa katika malaika wake na mitume wake. Naam, malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika rusul, wameyasikia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika sahihain, kadhalik katika sahih Muslim, mnafahamu hadithi ya mtume alayhi salatu wasalam akielezea kwamba malaika wanapashana habari. Mtume anasema, walakin rabbuna idha qada amran sabbaha hamalat al-arshi thumma yusabbihu ahlu as-samai alladhina yalunahum hatta yablugha at-tasbihu ahla as-samai ad-dunya fayaqul alladhina yaluna hamalat al-arsh li hamalat al-arsh madha qala rabbukum fayukhbirunahu. Al-hadith rawahu Muslim. Anasema mtume alayhi salatu wasalam, mola wetu pili anapohukumu jambo wanasabihi, kwa maana wanamtakasa kwa kumsifia kwa sifa nzuri, wanamtakasa Allah, wali hamalat al-arsh, wali malaika wanaibeba arshi ar-Rahman, wayahmilu arsha rabbika fawqahum yawmaidhin thamaniya. Kwa hiyo wanamsabihi Allah subhanahu wa ta'ala, wali hamalat al-arsh, wanaposikia hukumu ya Allah imetoka, kisha wanafuatia kwenye kusabihi wale watu wa mbingu inayofuata baada ya hamalat al-arsh, kisha tasbihi hizo zinakuja mpaka zinawafikia malaika walio katika wingu wa dunia. Kwa maana wanapokezana tasbihi kwa amri ambayo inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume akasema, wanasema hawa ambao wanawafuatia hamadul arsh, yani baada ya hamadul arsh malaika waliokuwa chini yao huwa wanasema wakiwauliza wale wenye kuibeba arshi, madha qala rabbukum, amesema nini mola wenu, fayukhbirunahu hamalatul arsh, wanawaambia kwamba Allah amesema kadha, kuna amri kadha imetoka, kuna agizo fulani, sawa sawa la neema au la adhabu. Wale wakisikia wanasabih, na wachini yao wanasabih mpaka kufikia malaika walio katika wingu wa dunia, kwa maana malaika wanasikia maamrisho ya Allah tabaraka wa taala na maneno yake. Kadhalika mitume wa Allah, kama alivyosema shekhe hapa, waman adhina lahu min malaikatihi wa rusuli, na wale ambao amewaidhinisha katika malaika wake na mitume wake. Malaika pia huyasikia maneno ya Allah tabaraka wa taala, na mitume wa Allah tabaraka wa taala pia wameyasikia maneno ya Allah subhanahu wa taala. Mfano kwenye Bukhari, fi kitabi Raqaiq, lakini iliyokuwa wazi zaidi fi sahihain min hadith Anas, sura kitabu Raqaiq, fi sahihain min hadith Anas, kwenye kisa kile cha Mi'raj. Kisa cha nini? Cha Mi'raj. Anna Allah subhanahu wa ta'ala alimsemesha mtume alayhi salatu wasalam laylat al-Mi'raj, lakini pia Musa alayhi salam kasemeshwa na Allah kama tutavyoona, tena bila ya wasifa. Kwa hivyo, waman adhina lahu min malaikatihi wa rusuli. Haya, kisha anasema al-Imam al-Maqdisi wa annahu subhanahu yukallimu al-mu'minin, na kwamba yeye subhana anawasemesha waumini au ni mwenye kuwasemesha waumini fil akhira, huko akhira, wa yukallimunahu, na wao waumini wanamsemesha yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Itapatikana at-takhatub, kuzungumzishana. Allah atawasemesha waumini fil akhira baada dukhul aljanna, baada ya kuingia peponi atawasemesha, na wao pia watamsemesha Allah subhanahu wa ta'ala. Alhadith al-Bukhari min hadith Abi Sa'id al-Khudri yaqulu Allah li ahli al-janna ya ahli al-janna fayaqulun labbaik rabbana wa sa'adaik. Ha, atasema Allah subhanahu wa ta'ala kuwaambia watu wa peponi, enyi watu wa peponi, watasema tumekuitika Mola wetu, ha, tumekuitika na utukufu ni wa kwako. Ni ishara kwamba Allah anawasemesha waumini fil akhira, na wao watamsemesha yeye, watamjibu subhanahu wa ta'ala. Wa ya'dhanu lahum fayazurunahu, na atawaidhinisha wao, watamfanyia ziara yeye, watamtembelea Allah subhanahu wa ta'ala. Almu'minun fil janna, watamtembelea Allah subhanahu wa ta'ala. Na jambo hili linaegemezwa kwenye hadithi ya Abi Huraira alladhi rawahu al-Imam at-Tirmidhi wa Ibn Majah, hadithi isemayo inna ahla al-janna idha dakhalu fiha nazalu bifadli a'malihim, hakika watu wa peponi pindi watapoingia katika pepo watashuka kwa mujibu wa matendo yao, kwa daraja za matendo yao, kwa maana watapewa makazi na maskan kwa vile zilivyo daraja zao za amali. Thumma yu'dhanu lahum fi miqdari yawm al-jum'a min ayami ad-dunya, kisha watapewa idhini wao katika siku ambayo inalinganishwa na siku ya Ijumaa katika masiku ya duniani, kwa maana siku kama hiyo, yani siku ya mwisho katika juma. Fayazuruna rabbahum, watamfanyia ziara Mola wao. Lakini ma'al asaf hadha alhadith gharibun dhaif, ni hadith dhaif, barakallahu fikum. Kwenye isnadi yake kuna bwana mmoja akiitwa Abdul Hamid ibn Habib ibn Abi al-Ashrin كاتب الأوزاعي ونسمه يوني الصدوق وربما أخطأ. قال أبو حاتم كان كاتب كان كاتب ديوان ولم يكن صاحب الحديث, لكون موانديشته ومفايلي عليه ya kudhibiti mambo ya watawala, lakini hakuwa ni katika watu wa hadithi. Sheikh Albani ameidhoofisha pia hadithi hii. Hadithi ambayo inathibitisha masala gani? Ya ziara, lam yathbut hadha. Kwa hivyo msingi ukianguka na hukumu imefanyaje? Imeanguka. Haya, قال الله تعالى, amesema Allah Ta'ala. Sasa anaelezea adilla zilizokuja kuthibitisha kwamba Allah ana sifa ya kuongea, sifatul kalam. Wa kallama Allah Musa taklima, na akamsemesha Allah Musa kumsemesha. Na wale ambao walikuwa wanafanya ta'wili kwenye sifatul kalam, aya hii imewasuta kwa kuwa imekuja na taukidi ya hali ya juu kuonyesha ni uhakika wa maneno. Maf'ul mutlaq hapo imekuja ikiwa ni muakkid li'amili, وهو على حروف عامله أي من جنسه كون يونيشني محقيقة ومامو وكسيما ضربته ضربا يعني وزو كسيما كما مناكن للمبوس يتقو بي لغة au manake hapa anakusudia hapa alimkuna kwa tahbiri gani darabtuhu darban wale waarabu wenye kujua lugha watakunguta vikoi vyao waondoe kwenye hicho kikao sasa utajua huyu si katika sisi anaharibu lugha yetu wa kallama Allah Musa takliman taukini inaonyesha kwa maneno ya hakika wa qala subhanahu na amesema Allah subhana ya Musa ewe Musa inni istafaituka ala nnas hakika mimi nimekuteua wewe juu ya watu birisalati kwa ujumbe wangu wa bikalami na wengine wanasema birisalati kwa jumbe zangu kapewa maelekezo mengi na kwa maneno yangu ashahid wa bikalami kwa maana Allah anayo sifa ya kuzungumza wa qala subhanahu minhum man kallama Allah miongoni mwa hao mitume tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah miongoni mwa hao kuna ambaye Allah amemsemesha au miongoni mwa hao kuna ambao Allah amewasemesha Allah amewazungumzisha yani kuna katika mitume waliosemeshwa na Allah waqala subhanahu ashahid man kallama Allah na amesema Allah subhana wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahya au min wara'i hijab na haikuwa haikustahiki kwa mwanadamu yoyote ayukallimahu Allah kumsemesha yeye Allah subhanahu wa ta'ala illa wahya isipokuwa kwa njia ya wahi kwa ufunuo au min wara'i hijab au nyuma ya stara au kusemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala nyuma ya kizuizi basi na kumuona Allah akaisikia sauti ya Allah ikimsemesha ama mtu kuzungumzishwa na Allah moja kwa moja katika dunia hali ya kuwa yeye anamuona Allah wakitazamana hilo jambo halijapatikana ashahidi barakallahu fikum an yukallimahu Allah kuna kudhibitisha sifatul kalam wa qala subhanahu wa ta'ala falamma ataha falamma أتاها نودي يا موسى pindi alipouendea ule mti ambako imefungwa ahadi ya kuja pale ashajara almubaraka nudi ya Musa pakaitwa ewe Musa inni ana rabbuk hakika mimi ni mola wako والمنادى يقتضي ماذا يقتضي الصوت والكلام المنادى كنادي كنا كنا كنا بلكيا صوتي نمنينو وقال سبحانه ما كسب الله سبحانه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني هيك ميمي mimi ni Allah hapana muabudiwa isipokuwa mimi yani Allah fa'abudni niabudu mimi anasema al-Imam al-Maqdisi wa ghairu jaizin an yaqula hadha ahadun ghairu Allah na hai ni jambo lisilojuzu kuyasema maneno haya yoyote asiyekuwa Allah kwamba hakika mimi hapana muabudiwe isipokuwa mimi ni abudu yani yuko mwingine aweza akayazungumza maneno haya ukiacha Allah Hii ni ishara kwamba haya ni maneno ya Allah, kwa sababu maneno kama haya haifai kuzungumza mwingine asiyekuwa Allah, na lao akiyazungumza kayazungumza kwa batil, na Qur'ani haiwezi kunukuu batil. Kwa hivyo haya maneno ni ya Allah subhanahu wa ta'ala, ishara kwamba Allah anazungumza.